Middernacht, het begin van zaterdag 4 maart. Levi van Eck met het NOS-journaal. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg een Nederlands meisje en haar oma neerstak, zegt dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Volgens Zweedse media heeft de verdachte van 36 een lang strafblad en psychiatrische problemen. Het meisje van 10 ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte lichtgewond aan haar arm. Over het motief is nog niets bekend. De verdachte zou in 1989 met zijn ouders uit Iran naar Zweden zijn gekomen. Hij werd al meerdere keren eerder veroordeeld, onder meer voor een overval op een juwelier. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft in de Oekraïnse stad Lviv de oprichting bijgewoond van een nieuw overlegorgaan over de oorlog in Oekraïne. Daarin kunnen organisaties en landen afspraken maken over onderzoek naar oorlogsmisdaden en vervolging van verdachten. Er hebben zich inmiddels 45 landen bij de groep aangesloten. Eerder werd al bekend dat in Den Haag het onderzoekscentrum komt om Russische leiders te berechten. Verder komt er een register waarin de schade door de oorlog wordt bijgehouden. In Griekenland neemt de woede toe over de mogelijke oorzaken van de treinramp bij Larissa afgelopen dinsdag. Zowel in Larissa als in Athene gingen duizenden jongeren de straat op uit protest. Premier Mitsotakis noemt het ongeluk het gevolg van een tragische menselijke fout, maar vakbonden wijzen erop dat een ongeluk onvermijdelijk was door het gebrek aan onderhoud. Er zijn nu 57 doden geteld en er liggen nog bijna 40 gewonden in het ziekenhuis. In de Eredivisie zijn afgelopen avond 2 wedstrijden gespeeld. Vitesse verloor in eigen huis met 1-0 van AZ, dat Ajax passeert in de ranglijst. En FC Utrecht werd in eigen huis met 2-1 verslagen door Fortuna Sittard. Het weer, vannacht is het bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 3 graden in het noorden en min 1 in Limburg. Komende dag eerst motregen, 's middags droger bij een graad of 7. En vanaf zondag neemt de kans op winterse buien toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat laat je achter als je sterft? Wie herinnert jou nog als je er niet meer bent? Je kinderen, ja. En als je die niet hebt, wat doe je dan om niet vergeten te worden? En niet te vergeten? Dan maak je een meesterwerk, of tenminste, je doet een moedige poging daartoe. Mijn gast van vanavond maakt a masterpiece, or at least a brave attempt, voor het Zuidelijk Toneel. Hij maakte die performancevoorstelling samen met zijn vader van 61, die sinds enkele jaren leidt aan jong dementie. Samen onderzoeken ze wat een meesterwerk is, maar misschien onderzoeken ze ook wel wat kunst is of wat liefde is tussen vader en zoon. Dennis van den Broeke is performancekunstenaar, maar eigenlijk alleen als hij iets belangrijks wil vertellen. Daarnaast werkt hij vooral als ontwerper. Hij bedenkt het toneelbeeld van een theatervoorstelling voor bijvoorbeeld Ita in Amsterdam of van zangeres Wende. Datzelfde doet hij voor catwalks van internationale modemerken als Raf Simons, Diesel, Dior of Calvin Klein. Aanvankelijk bij het wereldberoemde bureau Betak in New York, tegenwoordig met zijn eigen Rotterdamse studio. Dennis van den Broeke werd geboren in Zoetermeer in 1990. Dennis, welkom. Dankjewel. Zullen we gewoon beginnen met je vader? Gewoon dive right into it. Ja, ja, toch? Zeker. Wat is je vader voor man? Ik vind dat een moeilijke vraag. Omdat ergens in mijn hoofd is mijn vader ook een beetje twee personen geworden. Ja, zo de man die hij was en de man die hij nu is. Maar hij is nog steeds heel grappig. Heeft heel veel humor. Hij is heel liefdevol, warm, charmant. Hij is trots op zijn kinderen, op mij. Nee, ja, wat is het? Echt een lieve vader. Ja, echt een lieve vader. Ja, ik zei altijd dat dat ik Roald Dahl ouders heb. Ja, dat is nu een beetje gevoelig, maar ja, precies. Ik heb ze wel. Ja. Daar gaan we verder niet mee. Je vader kreeg op hele jonge leeftijd al die diagnose van jong dementie. Ja, ja, dus hij kreeg... ik ben er altijd zo slecht in. Ik heb het aan mijn moeder gevraagd. In 2017 kreeg hij de diagnose. Hoe oud was hij toen? Dat is flauw. 57. Ja. En eigenlijk zo vanaf 2015 of zo begon het al een beetje te rommelen. Als iemand... Wat merkte je? Ja, wat merk je? Dat we dachten dat hij misschien een burn-out had of dat hij depressief of zo. Weet je wel, je gaat eerst langs de hele wereld voordat je uiteindelijk daaruit komt. Hij had ook veel problemen met werk en dat hij ontslagen werd en nieuwe baan. Dus het stress of zo. En dan duurt het ook nog heel lang voordat ze dat echt willen of kunnen diagnosticeren. Omdat dat bij jonge mensen heel moeilijk is te zien. En omdat er... Op de hersenen bedoel je? Ja, en omdat er zoveel verschillende varianten zijn, zijn ze daar heel voorzichtig mee. En dan weet je dat. En dan weet je nog niks of zo. En dan ga je toch... dan ga je een soort parcours in waar je echt geen idee hebt van waar je uitkomt of zo. En dat is nog steeds aan de hand. En daarin ga je langs allemaal verschillende fases. En hij ook natuurlijk. En het is zo'n tergend langzaam proces. Ik vind het echt moeilijk om te beschrijven. Ook, en door de voorstelling natuurlijk ben ik ook heel erg gaan nadenken van... Ik heb me heel lang heel erg vastgehouden aan wie hij was. En ik merkte dat mijn herinneringen aan hem van wie die was, die door de tijd waren die een beetje aan het vervagen. En toen dacht ik, ik moet ook me verhouden tot de man die hij nu is. Ja. Dus daarom is zo'n vraag van wat is het voor man? Dat is zo'n dubbele vraag. Omdat daar zit ook gelijk de essentie van die vreselijke ziekte eigenlijk in. Dat je verdwijnt. Ja, die je was verdwijnt. Ja. En tuurlijk, hij heeft soms echt nog wel de poppetjes in zijn ogen van vroeger. Maar ook niet. Er zit ook een waasje voor zijn ogen. Zo, ja. Dat zie je wel echt op foto's of zo. En veranderde jouw relatie met hem door die ziekte? Zeker. Tuurlijk. Maar ook dat gaat geleidelijk en gaat heel sluimerend. Voor mij echt... Ik was al uit huis. Dus ik was ook al... ik was 20 en living my best life. En dus het was ook makkelijk om zo kop in het zand en zo far away from home. Zo erg. Ja, echt super erg. Maar ook zo, of liever niet aan denken. Ja, en ook omdat hij gewoon super lang zo heel oké was of zo. En ik weet nog bijvoorbeeld dat ik dan... Ik verhuisde terug van Londen, waar ik studeerde, terug. En dan kwam hij ook, toen was hij al ziek, gewoon met de auto naar Londen gereden om me op te halen en zo. Dus... Jeetje, dat hij kon nog rijden. Ja, dat mocht toen nog wel. Ja, dus je levert natuurlijk ook steeds verder in. En ik weet, voor mij is er wel een heel erg grote kanteling geweest. Dat was gewoon op het moment dat hij uit huis ging. En hij woont sinds 2,5 jaar, geloof ik nu, in een zorginstelling voor jong dementerende. Ja, en dan is het gewoon, dan is hij patiënt, punt. Ja. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik kon daar niet naar binnen. Ik vond gewoon fysiek, kreeg ik zo'n aversie. Wat was het precies wat je daar weghield? Sowieso de plek. De mensen daar werken zijn fantastische mensen, maar echt, ik zou er niet dood gevonden willen worden. Dat klinkt heel cru en zo bedoel ik het niet, maar zo was het wel. Ja. Was het ook angst voor de andere mensen? Dus... Ja, totaal. Het was angst voor alles natuurlijk. Want dan kijk je eigenlijk pas echt de draak in zijn bek. Of de leeuw. Of allebei. Dus ik had dan in het begin best wel dat ik tegen mijn moeder zei van... Wanneer is papa thuis? Dan kom ik dan wel even langs. Zo. Ja. En eigenlijk door het project heb ik mezelf echt geforceerd om... Zo, door die deur te gaan, met hem te gaan zitten, te gaan praten. Dus er was eigenlijk eerst het concept van... we gaan samen een voorstelling maken, in jouw hoofd ontstaan. En daarna ben je pas weer dichter naar je vader toe gegaan. Ja, toch wel. Terwijl ik had het vermoeden dat het andersom zou zijn geweest. Want hoe komt dan zo'n idee in je hoofd? Waar begon dit mee? Samen een voorstelling te maken. Het idee is een beetje tweeledig. Dus het idee is ooit ontstaan Dus de voorstelling bestaat uit twee, even heel grof, twee onderdelen. Het persoonlijke gedeelte met mijn vader en de ode aan de kunst eigenlijk. En het idee voor om iets te doen met mijn persoonlijke helden die mijn praktijk of mijn lichaam en alles wat ik doe hebben gevormd. Dat idee, dat lag al een tijd sinds 2017. Toen was ik gevraagd door Palais de Tokyo in Parijs om een performance voor hun te maken. En daar kwam ik toen niet helemaal uit. Dus toen is dat weer de kast ingedoken. Of op de plank terechtgekomen. En tijdens de coronacrisis, toen iedereen zo in de cultuursector dacht, nou, schouders eronder, we gaan het samen doen, zat ik als een soort dode pier in mijn studio in Rotterdam. En het voelde alsof alle creativiteit eigenlijk voor het eerst in mijn leven, ik heb dat nog nooit zo ervaren, verdwenen was. En dat viel een beetje samen met dat mijn vader natuurlijk in die zorginstelling zat. Wij daar soms niet naartoe mochten. En ik ook bij mezelf, omdat ik te veel tijd had, na begon te denken van wat is die aversie nu? En toen klikte het eigenlijk gewoon dat hij mijn spiegel is geworden van mijn allergrootste angst. De angst om te sterven, maar ook de angst om vergeten te worden. En dat klikte toen terug met het idee om iets te doen met die helden en de nalatenschap van wat je achterlaat als kunstenaar. Ja. En toen is het concept zo klak in één keer in elkaar geklikt. Ja, dus het is een geheel met verschillende focuspunten eigenlijk. Laten we even beginnen met het focuspunt op je vader. Ja. Omdat we nu over hem praten. Ja. Wat ben je precies met hem gaan doen? Kun je dat uitleggen? Ja, dus het idee was eigenlijk al vanaf het begin dat hij de handleiding zou zijn voor het maken van het meesterwerk. Dus ik had een handleiding van hem nodig, zoals vaders hun zonen helpen, om mij door dat meesterwerk heen te loodsen. En dat heb ik gedaan door aan de hand van een boek. Ik had een boek gemaakt met al die performances van al die verschillende helden. En die had ik meegenomen naar zijn huis. En we zijn gewoon gaan zitten. En we zijn door dat boek gaan bladeren. En we zijn daarover gaan praten. En in het begin probeerde ik hem heel erg te duwen. Ja. Zo, nee, je moet dit doen. En, nou, je moet nu dit zeggen. Ja, precies. Wees spontaan. Ja. Nee, nog een keer. Of zeg maar even na. Dat soort dingen. En dat lukte natuurlijk niet. En ja, zo gaandeweg. Ja, dat soort gesprekken werden ook groter. En voor zover hij nog kon, gingen die gesprekken ook over kinderen, over nalatenschap, over wat is zijn meesterwerk, werken, wat, nou ja, zo, weet je wel. En binnen, ja, wat ik zeg, binnen het kader waarin hij nog kan denken, zijn dat super waardevolle gesprekken geweest. Ja. En we hebben ook nog wel gedacht om vlak voor de première nog dingen op te nemen. Maar het verschil tussen de opnames die we hebben gemaakt, zeg een half jaar geleden of iets langer geleden en nu, zou gewoon te groot zijn. En dan zou de focus zo komen te liggen op. En dan niet in technisch opzicht, maar in vocabulaire en in verbindingen kunnen maken. Dat is nu al veel moeilijker dan een half jaar geleden bijvoorbeeld. Jee. Ja, en we wilden het niet, of ik wilde, ik zeg we, want ik heb het samengemaakt met Suze Milius. We wilden, als regisseur, hè? Ja. Nou, echt, ik noem haar co-creator, want we hebben het echt samengemaakt. Mm-hmm. Het is echt ook van haar. En we wilden het niet laten gaan over de zieke man of zo, snap je? Of zo heel erg de nadruk leggen van wow, en nu gaat het zo met hem. Nee, dat is ook mooi aan de voorstelling, aan de performance. Dat aan de ene kant, ik schets even wat, vul me aan. jij staat op een podium. Om jou heen, in de scène, staan eigenlijk alleen flight cases. Hè? Van die opbergboxen waar een band zijn drumstel in doet en zijn versterker. En die zijn blauw. En die staan in een cirkel om jou heen of niet. Jij loopt met die flight cases. En uit de luidspreker en ook op een schermpje lees en hoor je de tekst van jouw vader. Ja. Eigenlijk als commentaar op wat jij doet. Ja. Dus het is een beetje een soort mindfuck-drosten-effect. Ja. Van, wat was er nou eerst, de kip of het ei? Ja. Tenminste, daar zat ik wel mee te worstelen, maar dat was ook interessant. En je vaders stem en zijn enorme nuchterheid die verraadt dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel heeft met die kunst van jou. Oh nee, nee, absoluut niet. Nooit gehad. Nee, allebei mijn ouders hebben me tot op de dag van vandaag, steunen ze me volledig. Ze zijn mega trots op alles wat ik doe. Maar echt begrijpen of zo, zeker mijn vader, dat... Ja, nee, hij reed me wel naar ballet en hij vond dat dan ook wel tof dat ik op ballet zat. Of dat ik op de toneelschool zat en dan had ik weer een installatie bedacht waar we dan foto's in de bossen van... En dan reed hij braaf met mijn installatie in een gehuurde bus daar naartoe. Maar echt zo hetgeen wat ik voel en wat kunst mij geeft in mijn leven, dat begrijpt hij helemaal niet. En ook zeker aan de hand van de performances die terugkomen in de voorstelling, in de performance. Ja, hij reflecteert daar ook gewoon op. Er zit bijvoorbeeld een werk in van Chris Burden. Dat is een Amerikaanse kunstenaar die door zijn beste vriend in een galerie in zijn arm heeft laten schieten. Begin jaren 70, 71. Iets vroeger volgens mij, 61 volgens mij. En mijn vader zegt gewoon, dan ben je gewoon knettergek. Ik bedoel, kunst of niet is gewoon gek, toch? Zit wel wat in. Fair enough. maar zo, ja, ook doordat de truc van de herhaling of zo... doordat we elke keer weer langs die man kwamen of zo... ontstond er ook een soort verhaal en misschien zelfs een soort begrip daarvoor... dus zo trok ik hem wel langzaam zo mee de kunsten in. Ja, dat is wat je als toeschouwer heel erg meekrijgt. De enorme welwillendheid van jouw vader. Ja. Die echt uit liefde er is. Die welwillendheid om te kijken naar jouw wereld. De dingen die jou inspireren. Ja. En zich af te vragen of dat dan kunst is. Hè? Dat vraagt hij ook in de voorstelling. Is dit nou kunst? Ja. Ja, en je voelt aan hem zo, en dat vind ik echt zelf nog ontroerend elke keer als ik het ook speel, is je hoort dat hij het niet begrijpt, het wil begrijpen, omdat hij voelt dat dit voor mij heel belangrijk is. Ja. En ik vind het mooi dat hij ook een soort... Hij kan ook eigenlijk de gedachte van het publiek zijn... die ook naar mij kijkt en denkt... Ja. What the fuck is die gast aan het doen, toch? Ja. En dat benoemt hij dan ook. Zo van, misschien moet je het nog een keer laten zien. Of... Ja, dat vond ik een hele goeie. Ja. Als je het nou 3 keer speelt... Ja. Eén keer, dan kunnen mensen gewoon even kijken. De tweede keer kun je het gewoon even uitleggen. Ja. En dan nog een keer spelen. Ja. En hij zegt dan ook zo... Ja, misschien zijn het voor die mensen in jouw scene... is het dan wel duidelijk. Maar nou ja, dat... Het is prachtig natuurlijk. En in die wereld waarin hij leeft nu... maakt hij soms zulke scherpe gedachten. Ja. Die mij ook, en dat heeft hij mij echt gegeven... is, ik heb heel veel moeite door mijn angst voor de dood. En door dat tijd bijvoorbeeld een heel giftig ding is in mijn leven... hij forceert mij altijd om in het hier en nu te zijn als ik met hem ben. Door zijn ziekte? Door zijn ziekte, omdat hij alleen maar reageert op wat er nu is. En op wat hij nu om zich heen ziet en op mij. En dat is het meest waardevolle, denk ik, echt wat ik uit het project heb gehaald. En dat ik moet ook, als ik speel, moet ik mezelf ook in het hier en nu krijgen. Omdat ik anders die voorstelling niet kan spelen. Ik kan er niet boven hangen, omdat... Theater bestaat bij de gratie van het moment, natuurlijk. Ja. Dus ik vind het vet hoe ik daarin ook het soort slachtoffer geworden ben van mijn eigen onderzoek. En nu met de gevolgen kamp door daar te liggen en denken, fuck, ik moet het nu gewoon gaan doen. En dan denk ik aan mijn vader echt, letterlijk. En dan denk ik, ik hoef alleen maar naar hem te luisteren. Dat is het enige wat ik hoef te doen. Raakt hij je ook af en toe nog? Soms, maar soms. Soms zeker, ja. En soms niet. En soms moet ik in één keer lachen om de dingen die hij zegt... die ik al 1000 keer heb gehoord. Maar dan... Het is een oefening voor mij in luisteren en in het nu zijn. En dat kan me soms zeker nog raken. Hij maakt de mooiste Freudiaanse verspreking die hij maakt... is hij zegt op een gegeven moment... ik vind wel dat we op elkaar letten, lijken. En dan bedoelt hij eigenlijk lijken. Ja, en dan... Ja, dat soort dingen kunnen me dan wel hitten als ik er... Als jij daar staat te spelen. Ja. En dat, Ja, als kijker naar de performance word je daar ook door geraakt. Want het is ook een heel erg... Ik merk dat het moeilijk is om uit te leggen. Want het is echt wel een spiegelpaleis, hè, deze performance, deze voorstelling. Er zitten allerlei droste inkijkjes van wat was eerder, wat is effect, wat is gevolg, wat beïnvloedt wat. Ja, en het is daarin echt zo... Tijdens het maakproces kwamen we er gewoon achter dat de ondertitel, Or At Least A Brave Attempt, dat die veel belangrijker werd dan A Masterpiece. Dus je ziet mij ook zoeken binnen mijn dwangmatige wereld, die ik uitvergroot, maar die wel echt onderdeel is van mijn leven. En daar staat tegenover een super nuchtere vader. Ja. Dus daardoor krijgt het een soort, inderdaad, soort wereld in een wereld in een wereld in een wereld in een wereld. Ja. Je hebt al een paar keer gezegd dat je heel erg angst hebt voor de dood. Hoe is die erger dan mijn angst voor de dood, zeg maar? Is die erger dan de angst die de meeste mensen daarvoor hebben? Dat weet ik niet. Maar ik zeg altijd als ik... Laat maar zeggen, toen ik 4 of 5 was of zo, vroeg ik aan mijn moeder van, als je dood bent, ben je er dan nooit meer. En die gedachte, daar ga ik nog steeds heel slecht op als ik daar lang in ga. Ja, echt. Het gevoel van eeuwigheid. Ja, en van... Oh nee, van het... Ja, van... Gewoon de nutteloosheid van ook dat ik hier nu zit, weet je wel. En dat kan zo, dat kan toch niet. En... Nou, bijvoorbeeld ook over kinderen. Zo, daarin is dat ook was dat ook een lange tijd een heel prangend vraagstuk in mijn leven. Of je kinderen wilde of ja, niet? Nou, ik dacht altijd, ik wil kinderen. En dat wordt moeilijk. Want ik heb geen baarmoeder en mijn man ook niet. Maar we gaan zo dat. Mm-hmm. En mijn man was daarin heel nuchter. Die zei gewoon, ja, nee, van mij hoeft het niet. Maar hè, het kan altijd of zo. En toen ook in de aanloop van dit proces, dus al wel een tijd geleden... Toen maakte ik ook die link met mijn angst. En toen dacht ik, fuck, ik wil echt alleen maar kinderen, zodat ik blijf bestaan of zo. En sindsdien ben ik ook helemaal los van het idee dat ik kinderen wil. Gewoon. Omdat je het hebt herkend als... Ja, als onderdeel van die angst. En dat zijn dan... Dus dat zijn grote dingen in het leven, laat maar zeggen. Of existentiële vraagstukken. Maar het zit ook heel erg in alledaagse dingen. Dus bijvoorbeeld als ik een afspraak heb, dan boek ik in mijn hoofd een timeslot in voor die afspraak. Dus zeg, nou, dit is heel fijn, dit is heel helder, want ik weet, ja, dit is gewoon om 1 uur klaar. Ja. En dan ben ik al bezig, oké, dan ben ik hier om 1 uur klaar. Dan rij ik naar huis, dus dan ben ik om zo en zo laat thuis. En ik moet morgenochtend de trein naar Parijs. Dus ik zit, zo leef ik eigenlijk mijn leven. En dat kan soms echt tot op het obsessieve worden. Dus ook als ik dan bijvoorbeeld... zeg, een trein moet halen in mijn hoofd om 12 uur... en ik red die niet, for some reason, dan ben ik gewoon in paniek daarvan. Dus je maakt een schema of een plan van alles. Ja, maar dat is op een gegeven moment als dat... En het is niet altijd zo, maar dan worden bijvoorbeeld dineetjes met vrienden of een koffietje drinken met een beste vriendin wordt ook zo'n timeslot. Dus daar reken je dan zeg maar 3 uur en een kwartier voor? Nou, dat vind ik lang, maar zo... Oh, okay. Etentje met vrienden? Nee, een etentje, oké, dat mag zeker 2,5 uur duren. 2,5 uur? Nee, ja, het gaat er meer over wat zit daarvoor en wat komt daarna. Zoals nu ook, dan ben ik hier al 1 uur van tevoren, omdat ik precies zo wist van, ik heb hiervoor gegeten en zo. En dan, ja... En het geeft me ook heel veel. Het geeft me heel veel rust en controle. Wat natuurlijk daar gaat het natuurlijk om. Het is een controle ding. Ja. Mm-hmm. En jij noemt het doodsangst die je hebt, waardoor je die controle... Maar is het niet levensangst eigenlijk? Ja, tuurlijk. Het is een bit of both, denk ik. Of het gaat ook een beetje hand in hand. Want waar ben je dan bang voor als het levensangst is? Ja, dat is echt een hele goede vraag waar ik geen antwoord op heb. Waar ik ook met mijn therapeut lang over heb gehad. Ik weet hoe irrationeel het is. Echt, daar ben ik me van bewust. En dat kan ik ook benoemen, daar kan ik het ook heel goed met je over hebben. Maar ik weet gewoon dat als ik zo in die auto zit, dat het me gewoon weer zo kan Dan vliegt het je naar de keel. Ja, het vliegt me echt naar de keel. En ik kan ook zo die patronen die ik net beschreef over de tijd of zo, dat gaat wel beter. Hè? En dat komt wel. Ik weet ook dat ik aan het vechten ben tegen iets wat ik sowieso ga verliezen. Dus. Ja, want het leven is grillig. Precies. En ook die performance is ook mijn poging. Dus ik giet dat dan in een project, zodat ik me kan verhouden tot die angst. En dan in de hoop dat ik het kan omarmen, weet je wel? Dat ik het ga verliezen. Zodat ik er nu wat van moet maken. En dat is wat ik net bedoel als ik zeg over mijn vader in het nu. Die inspireert me daarin dan zo. Ja. Om te zeggen, ja, nee, nu. Het moet nu gebeuren. En je moet nu, hij zegt ook in de voorstelling van, ik kan morgen van een stoepje vallen en dan is het klaar. Dus je moet er wel wat van maken, weet je wel? Dat is zo'n heldere, zo eindigt de voorstelling. Zo'n heldere gedachte. En dus ik denk dat ik een half jaar geleden veel helderder over deze angst had kunnen praten, als angst zijnde. En omdat ik nu, door die voorstelling te maken en zo, zit ik in een soort, hoe zeg je dat? In een soort shuffle met die angst. En zo, hoe dom die angst. Je bent ermee aan het werk. Ik ben ermee aan het werk. Dus het is nu, het voelt misschien nu nog minder helder dan. En dat is misschien goed, want dat betekent dat ik in ieder geval vooruit aan het bewegen ben. En ja, maar je vader heeft eigenlijk nu een ziekte waardoor hij alles los moet laten. Ja, en hij is daar heel goed in. En jij probeert altijd alles vast te houden, maar doe nu je best om op jouw manier in het nu te staan en los dingen te los te laten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Een ander aspect van de voorstelling, is dat heb je ook al even aangestipt, is dat je je helden eert eigenlijk. Hè? Yves Klein, Bruce Nauman, Tina Turner. Tina Turner. Ja. Dat vond ik heel leuk dat Tina Turner erin zit. Ja, die heeft een prominent. Ja, dat is de enige held. Ik vind helden een moeilijk woord, maar ik weet geen beter woord. Ja, dus nou het ja, zijn goed, even de nu mensen helden. Die je inspireren. Ja, precies. Ja, wat zijn het? Ja. En dat is de enige held die mijn vader en ik delen. Dus mijn vader is of was groot fan van Tina Turner. En door hem ben ik eigenlijk ook fan geworden. En dat is ook mijn soort vroegste. Ik was 4 en toen playbackte ik integraal de concerten van Tina Turner in de woonkamer van mijn opa en oma. Kun je ook de dansjes? Toen dacht ik van dat ik het heel goed kon. Ja. Maar voor de voorstelling heb ik die dansjes geprobeerd te leren. En die zijn wel toch moeilijker dan dat ik dacht. En dat is dus, dat is ook echt, daarom is zij ook zo belangrijk in de voorstelling, omdat je daarin echt even ook voelt dat mijn vader en ik ook samenkomen in de kunsten. Ja, want je vader zingt het ook, hè? Simply the best. Ja, of hij doet in ieder geval een dappere poging. Ja. De voorstelling heet A Masterpiece. Hè, dat is de hoofdtitel. Was dat voor jou de enige manier om iets te maken wat dan. Hè, dus de kunst maken is voor jou de enige manier om iets achter te laten. Sinds je weet dat je geen kinderen hebt. Ja, ik denk het. Ik ben daar ook. Ja. Maar je bent 32. Ja, I know. En dan wil je al een meesterwerk. Ja, maken. Ik dacht ook van ja, het moet nu. Want bedoel. Ja, nee. Waarom? Ja, zo. Het moet sneller, het moet beter, het gaat te langzaam. Zo, die innerlijke metronoom in mij of zo. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het moeilijkste maar doen wat ik maar kan bedenken. En dat is een meesterwerk. En natuurlijk, er zit ook een soort witty wink in de titel van het een meesterwerk. Is toch ook een beetje onmogelijk. Tong in cheek. Ja. Tuurlijk. Maar er zit wel ergens, ja, hij is tong in cheek, absoluut. Maar stiekem is de behoefte er wel. Snap je? Dus hij is tong in cheek, maar ook niet. En tuurlijk, wat is een meesterwerk? Wanneer is iets een meesterwerk? Meesterwerk, super subjectief. Waarom maak je dan een theatervoorstelling als je een meesterwerk wil maken? Dat is het meest onhandige medium om een meesterwerk binnen te maken. Omdat het zo weer is vervlogen. Ja, en er zitten 300 mensen in de zaal. Voilà. Ja, dus. En dat waren, ik bedoel, daar heb ik wel heel goed over nagedacht. Dat ik dacht, ja, dan, als ik dat op die manier doe, dan ga ik in ieder geval echt de uitdaging met mezelf aan om dat proces van vergeten, doodgaan, controle kwijtraken echt aan. Door het ook een theatervoorstelling te laten maken. Ja, want als je een film had gemaakt, dan was het op het moment van opname en daarna was jij weer lekker in controle. Precies, ja. En die helden, ja, de werken van die helden die bestaan, die kan ik tot me nemen en die kunnen mij inspireren omdat ze ooit zijn gemaakt en op zijn genomen. Dus er zit ook een soort echo van de nalatenschap van die mensen in. Ja, en dat zijn die mensen die we net noemden. Hè? Ja. Ook die man die zich in zijn arm liet schieten. Ja. Wat natuurlijk vroege performance kunst was. Zeker. Ook. Ja, zeker. Ja. En het gaat, en daarin is Klein, die duik van zijn dak af. Ja, Leap into the Void. Dat is de echte aanleiding geweest van het. Zo, dat was het beeld waarvan ik dacht, dat moet ik kunnen. En waarom moet je dat kunnen? Want dat is je overgeven. Dat is gewoon durven vallen. De overgave, ja. Ja. En het was altijd heel helder dat ik niet. Het is geen bloemlezing van de performance kunst. Dus Tina zit erbij, maar ook Alexander McQueen, wat een modeontwerper was, helaas. Het gaat echt over een soort persoonlijke kanon die mij voedde om ergens te komen. En het is ook helemaal niet erg als je het niet herkent. Want nee, beter je zit zelf gewoon naar jou te kijken en naar je vader te luisteren. Ja. En dan heb je ook een hele fijne avond. Ja, ja, en zeker mijn vader die kijkt, denk ik, vanuit die blik. Ik heb geen idee wie die nu aan het doen is. Heeft je vader het gezien? Ja, hij is komen kijken. Ja, 2 weken geleden in Den Haag. En hoe was dat? Ik was er heel zenuwachtig voor. Mijn moeder was er ook zenuwachtig voor. En ik belde mijn moeder. Dus ik moest 2 avonden spelen in Den Haag. En de eerste avond had ik gespeeld. En toen belde ik mijn moeder en zei ik van, ik denk niet dat jullie hier moeten komen. Want ik speelde in een hele toffe galerie in Nest. Maar dat is een vrij kleine plek. En dat is ook vrij confronterend dicht bij het publiek. En zo. En ik zo, ja, ik weet niet of die dat kan. En zo, lala. We hadden daar helemaal. En toen zei mijn moeder, ja, ik kan het echt niet meer tegenhouden. Want hij hoort langs alle kanalen dat allemaal mensen zijn geweest. En hij blijft vragen 3 keer per dag, wanneer gaan we? Dus we komen. Ja. En hij kwam en hij ging zitten. En ik zag hem zo in het begin van de voorstelling. En hij zat super open met een super big smile. En toen dacht ik, oh ja, again, toch? Gewoon loslaten. Ja, kijk, laat gewoon het naar gebeuren. Hem. Ja. En hij zat super te genieten. En hij was met Tina was hij mee aan het doen en zo. En daarna ook was hij super, ja, sowieso trots. Maar ook op zichzelf, denk ik, dat ik dat zag. En super geëmotioneerd, maar ook vanuit een soort euforie of zo. Dus het was helemaal niet zwaar. En hij belt mij nu ook elke dag. Dus ik zit weer helemaal voor in zijn hoofd. Dus ik krijg echt, elke dag belt hij mij 2 of 3 keer. Gewoon even om te zo, hey, hoe is het? En en dan had hij bijvoorbeeld in de auto terug met mijn moeder, had hij dan een hele goede grap gemaakt dat hij zei van, ja, ik verwacht nog wel wat geld van Dennis. Want ja, bedoel, hij gebruikt wel mijn stem. Ja. Dus Hij is dus ook nog heel goed bij af en toe. Soms, hij is soms dus paf, weer heel scherp erop. Dus het was een, ja, voor mij was het echt een full circle, zo klaar, zo strik om. Ja, en als we het over meesterwerken hebben, hij noemt jou en je broer zijn meesterwerken. Mm-hmm. Hè? Hij zegt, ik ben klaar, ik heb mijn 2 meesterwerken afgeleverd. Ja. Dat is ook zo zoet. Ja. Dat is en zo waar. Echt hoe die het voelt. Want dat is natuurlijk, ik bedoel, het is ook corny, maar het is wel, je voelt aan hem dat hij het zegt en dat hij dat meent. Zijn associatie met het woord meesterwerk was direct, ja, mijn kinderen. Ja, super lief. Ja. Ik praat met Dennis van den Broek, even voor degene die later inschakelen. Hij heeft een voorstelling gemaakt, een performance eigenlijk. Of iets daartussenin eigenlijk. Ja. En het heet Masterpiece, or at least a brave attempt. En dat deed hij samen met zijn vader die aan dementie leidt. Je bent opgegroeid in Zoetermeer in een heel liefdevol gezin. Dat hebben we net gehoord. Was het een kunstminnend gezin? Helemaal niet. Nee, echt niet. Nee. Mijn opa die schilderde een soort amateur half. Maar echt mijn ouders allebei absoluut niet. Nee. Want ik heb begrepen dat jij op je 15 helemaal idolaat was van Andy Warhol. Ja. Ja, hoe is dat tot je gekomen dan? Ik denk zo, dus via Tina. En mijn nichtje zat op ballet. Toen wilde ik op ballet. Toen ging ik op toneel. En zo is dat... Ja, ik vind dat zo moeilijk om daar... Ik weet niet, dat was er gewoon. En dat we... Opeens was Andy Warhol in je leven. Ja, in Zoetermeer. Ja, het kan gewoon. Het kan gewoon. Nee, ja, via films of ja, via plaatjes. Ik weet niet hoe ik weet echt niet meer hoe dat ging. En ja, dan kwam die was dan in één keer in mijn leven en daar was ik dan helemaal geobsedeerd mee. En wat was het wat je zo aantrok? Ja, in die man, gewoon echt die man, dat figuur en dat super ambiguë en dat werk en zijn ideeën over kunst en de brand Andy Warhol vond ik en ook de kunst die daar dan uit voortkwam en dat en nu zo niet toen ik 15 was, maar nu zo dat hele commerciële versus dat hele ja soort abstracte perverse bijna wat hij natuurlijk ook en dan dat figuur daartussen. Ja, ik heb die bijvoorbeeld die diaries die ligt op mijn nachtkastje bij wijze van spreken. Dat ja, ik weet niet. Dat is een dagboek? Ja, hij heeft Pat Hackett heet ze geloof ik, heeft zijn dagboek na zijn sterven een soort gebundeld tot een heel dik boek. Ja, en de film Factory Girl weet ik ook nog. En ja, en die kledingstijl, het ging echt gewoon over alles. Was je dan alles. Eigenlijk heel alleen als puber? Want er waren heel veel mensen in Zoetermeer. Nee, ja. Ik had mijn buurmeisje wel. Die daarmee konden... Wij konden wel samen... Dus we hadden een kledingmerk en we maakten fotoshoots. En dus zij... Met haar samen kon ik wel soort die creativiteit kwijt of zo. En het werd ook totaal gesupport hè, door mijn ouders of zo. Dus ik mocht alles. En ik weet niet, ja, ik heb dat ook nooit zo... Ja, ik vond mijn weg daarin wel of zo. Had je ook een soort verlangen om daarbij te horen, bij die ja, wereld? Ja, tuurlijk, zeker. Die factory world, tuurlijk. Ja, totaal. En het was, ja, voor mij werden die dingen zo... Ja, mijn moeder zegt ook altijd, het is gewoon super helder geweest. Ik zat op de middelbare school in Zoetermeer. En ik ging gewoon naar de toneelschool. Ja, waarom naar het toneel? Waarom niet naar de kunstacademie? Ja, nee, dat was echt wel de toneel. Ik dacht echt toen nog dat ik acteur... Het was daarvoor dat ik nog even dacht dat ik een musical carrière zou kunnen maken. Maar ik heb de stem helaas niet om te zingen. Maar ik kan Andy Warhol dan weer helemaal niet rijmen met musical. Ja, maar voor mij is dat altijd... Dat zo is nu ook mijn referentiekader. Dus ik word geïnspireerd door Rihanna's Halftime Super Bowl show. Ja. En door een modeshow die ik net zie... En door gewoon een super... Conceptueel, abstract. Ja, gewoon anything, it's all the same. Ja. En zo ging het dus eigenlijk altijd. En ook nu bijvoorbeeld kan ik echt nog met trots zeggen... Zo, ik ben dol op musicals bijvoorbeeld. Ik vind dat fantastisch. En ik vind dat ook een kunstvorm. Snap je zo? Ja. Dus ja, dat pad is, bedoel... relatief gezien altijd best duidelijk geweest. Maar dan ga je naar de... theaterschool, toneelacademie in Maastricht, toch? Ja. Wat stond je voor ogen? Wat voor een acteur wilde je worden? Nou, ik ging wel toen gelijk naar de performersopleiding. Dus dat is een soort opleiding waarin je jezelf, je eigen lichaam vooral gebruikt om dingen te maken en het dan zelf te spelen. Dus ik heb nooit een Shakespeare gedaan of een Chekhov. En daar, ja, omdat ik ook niet zo goed wist wat die opleiding toen was, ben ik ook maar gewoon begonnen. En werden dat soort installaties of pakken waar ik dan zelf wel in stond. Maar het ging dan eigenlijk meer om de pak. Of ja, ik las iets over een pak met 40 blauwe truien. Ja, daar heb ik ook. Ja, ja, de blauwe trui inderdaad. Dat is een heel hoofdstuk geweest. En toen ging ik naar de beeldende kunst. Heb ik wel een master beeldende kunst gedaan. Om iets meer ook historisch en intellectueel-achtige context te krijgen. En toen dacht ik ook, maar ik ga gewoon door hoe ik hiervoor ook... Dus mijn werk veranderde niet, maar de context veranderde. En daarin dacht ik wel, oké. Dus ik moet een soort... Ik ben bezig met het ontwikkelen van een universum... waarin allemaal voor mij duidelijk werk of zo... naast elkaar kan bestaan. Mm-hmm. En dat kan dus in verschillende contexten... zich manifesteren. En daar kan dan anders wel op worden gereageerd. Op verschillende podia. Verschillende podia. Ja. En zo is dat eigenlijk gewoon een beetje zo gaandeweg gegroeid. En toen dacht ik, ah ja, nu heb ik mijn theater stukje. En ik heb in beeld en kunst gegaan. Toen dacht ik, ja, die mode, daar moet ik ook nog wat mee. Zo ben ik bij Betak gekomen. En toen... Ja, je gaat nu wel heel snel. Ja, ik zit nog bij... Ik zit nog op de theateracademie. Ja, ja. Want die heb je afgemaakt als performer. Zeker, helemaal afgemaakt. En performancekunst is... De meeste mensen kennen Marina Abramovic. Ja. Maar daarmee houdt het eigenlijk wel op. Dus dat is best wel een niche. Een niche, een spannende niche. Ja. En daarna ga je dan beeldende kunst doen in Londen. Ja. Voor mij ook niet een heel logische stap eigenlijk, als ik het zo even Ik bedoel, dat heb ik natuurlijk heel vaak gehoord. Dat zo, en dan nu doe je weer helemaal iets dit. Terwijl... Voor jou zijn het allemaal bouwstenen waarmee je dat universum creëert. En die voelen wel organisch geweest altijd. En zo, dit heb ik nu nodig om een stapje verder... Of, ik heb nog iets meer kennis van dit nodig. En zo werk ik eigenlijk nu nog steeds. Dus want je hebt 7 jaar geleden heb je een performance gedaan in Palais de Tokyo in Parijs. Een van de leukste musea die er bestaan, zeker, volgens mij. Ja. Hoe kom je daar dan terecht? Het klinkt nu absoluut... Dat zijn niet dingen die mij komen aanwaaien. Dus ik ben daar heel... Ik wilde daar gewoon ooit een keer iets doen. En dan kom je in contact met iemand en die heeft iets gezien. En dan mag je een keer praten met de hoofdcurator en zo. Ja, zo gaan die dingen natuurlijk. Omdat ik met die bouwstenen ook een soort parcours aan het uitzetten ben. Van, is het een heel bewust parcours? Soms wel. Soms ben ik heel strategisch. Absoluut. En soms niet. Soms word ik verrast door iets. En soms is het echt heel gekozen. En Palais de Tokyo, dat was een droom. Dus dat was niet, bedoel... Dat... Wat heb je daar gedaan? Wat voor performance? Het heette How I Tried to Achieve Several Difficult Things at the Same Time. En ik stond eigenlijk en ik had 2 assistenten... en die bouwden een gigantische toren van 14 verschillende stukken op mijn hoofd. Dus ik was eigenlijk het fundament van een balancing tower. How I Tried to Achieve Several Difficult Things at the Same Time... is de soort definition van een balancing act. Yeah. En op het eind, op het moment dat het sculptuur op mijn hoofd stond... dus 4,5 meter hoog. De voorkant van de sculptuur was blauw en de achterkant was wit. En mijn pak was ook precies aan de achterkant blauw en aan de voorkant wit. En als ik dan stond, dan draaide ik me om... Dus 90 graden. En dan maakte ik het sculptuur af. En dan kwamen de assistenten terug met een stok die precies zo groot was als ik. En werd ik vervangen door die stok. En was ik dus eigenlijk helemaal niet meer nodig om dat werk af te maken. En dan kon ik gewoon, dan liep ik weg. Want dan was het sculptuur af en dan hadden ze mij niet meer nodig. Hoe werd erop gereageerd? Ja, heel verschillend. maar die context is ook anders. Dat is een museale context waarin... er waren heel veel performances tegelijk. Er was een korte performance van 20 minuten... die ik dan vaker op de dag speelde. En soms kwamen mensen kijken, bleven mensen zitten. Er was bijvoorbeeld ook een meisje die zei... en dat vond ik heel... ik speelde dat 4 dagen achter elkaar. En bij de 3e dag of zo was zij er weer. En toen ging daar toe zo van... wow, wat tof dat je er weer bent. Zei ze, I'm not here to see the sculpture fall. Maar ze zei... dat ze het zo interessant vond hoe de concentratie van mij... ten opzichte van dat sculptuur elke keer anders was. En het was ook zo. Ik bedoel, het was altijd echt kielen of dat ding ging vallen of niet. Dus zo reageert ook iemand erop. Dus het is zo, het is daarin heel wisselend. En dat is super spannend natuurlijk om in die context ook te spelen. En ook... Het gaat ook heel erg over het nu. Totaal, ja. En we hebben dan toen wel echt geprobeerd om een hele verstilde, abstracte voorstelling te maken. Om binnen dat geweld van zo'n museum te kijken of je mensen even totaal voor 20 minuten in hun focus kan trekken. En dat lukte dus soms, ja. En waarom heb je die 7 jaar eigenlijk geen performance gegeven? Omdat je niks te vertellen had, zeg maar. Nou, of niet op die manier? Nee, ik had de behoefte gewoon niet. Nee. Dus ik ben niet afhankelijk, artistiek gezien, daarvan. Want mijn... ruimtelijk ontwerp, de projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan... daar haal ik net zoveel artistieke voldoening uit. En daarom wat je ook zegt van... dus in de kunst is natuurlijk ook high art, low art... dat zijn hele grote stempels. Je maakt commissioned, dus in opdracht van, of je bent een autonoom kunstenaar. En al die dingen in mijn hoofd zijn toch altijd fluïde geweest. Dus ik maak gewoon nu iets helemaal niet, omdat ik dacht, oh, ik mis het toneel helemaal niet. Couldn't care less. Maar ik dacht gewoon, ik moet dit verhaal vertellen. Dat kan alleen maar ik doen. Dus ja, dan moet ik daar zelf weer gaan staan. Ja. En ik kan me nu voorstellen dat ik over 2 jaar weer iets maak. Ik kan me ook voorstellen dat ik pas over 25 jaar iets maak. Of nooit meer. Snap je dat? Ik zie het wel. Ja. En, ja, grappig dat je die woorden uit jouw mond. Ik zie het wel. I know. Uh-huh. Ik probeer. Ik ben het aan het proberen. Ja. Hey, je hebt heel erg je best gedaan om bij dat bureau in bureau Betak, ik moest even opzoeken hoe het heet, om daar terecht te komen. Wat is het voor bureau? Want wij kennen dat natuurlijk allemaal niet. Nee, nou ja, ik denk dat veel mensen wel het werk van hun kennen. Dus op de toneelschool kende ik dat al en begon ik al elk jaar een keer mijn cv en mijn portfolio te sturen als een soort running gag met mezelf. Zo van, ja, gaat nooit gebeuren, maar toch, hè? Wie niet waagt, wie niet wint. Wie niet waagt, wie niet wint. En uiteindelijk, jaren later, kreeg ik in één keer een e-mail terug van, ja, we willen wel eens praten. Dus toen ben ik daar. En hoe kende jij dat bureau? Ik denk via Quirine Raquet en Helena Muskus. Dat waren mensen, twee leraressen van op de toneelschool. En ik vond heel erg, of zij hielpen mij heel erg mijn passie en inspiratie voor mode te omarmen eigenlijk. Dus ik denk dat ik het via hun ken, maar dat weet ik niet meer zeker. Want wat doet dat bureau? Ja, het is een productiebureau in principe die een groot deel van de modeshows produceert, maar ook ontwerpt. Over de hele wereld? Over de hele wereld, ja. Ze hebben bureaus in L.A., New York en Parijs. Maar ze opereren eigenlijk overal. Je hebt zo'n paar van dat soort hele grote bureaus in de wereld die eigenlijk als soort stoelen dan zo die modeshows de hele tijd verdelen. En toen dacht ik, ja, als ik nog iets van die mode wil, dan moet dat daar. En ja, dat bedoel, dat is echt niet over één nacht ijs gegaan. Maar ik weet wel nog op een gegeven moment dat ik dan, ik had dan een gesprek gehad met de head of design. En ik moest dan een opdracht doen, een soort auditie. En uiteindelijk kwam het er dan op neer dat ik met de grote baas moest gaan afspreken om een soort zijn blessing te geven. En ik weet nog heel goed dat ik had het daar met mijn man over. Mijn man zei, nee, je moet echt een keer gewoon normale kleren aandoen. Gewoon een spijkerbroek en een wit t-shirt. Gewoon, that's it. Zo, so don't push it. En toen, ik moest dan naar hun kantoor komen in Parijs. En toen werd ik gebeld, toen ik bijna bij dat kantoor was. Zo van, kan je toch hier en hier naartoe komen? En toen bleek dat ik moest komen net voordat, dus net na de show, de Dior Couture Show. En net voordat er een gemaskerd bal van. Yeah. Dus ik zat in mijn soort ripped jeans tegenover de baas in driedelig pak. Met een iPad om zo door mijn werk te scrollen. En die gaf toen zijn blessing. En toen weet ik, dat zat ik binnen 2 maanden later in een vliegtuig naar New York. En daar heb je een tijd gewoond? Ja, ik heb daar af en aan gewerkt. Omdat, dat is natuurlijk wel tricky daar. Maar, en ik heb dan daarna. Vanwege je verblijfsvergunning. Ja. Was het nog heel even lag het nog heel even op tafel dat ik daar zou blijven. Waar ik totaal ook wel echt door verleid was, maar uiteindelijk toch niet heb gedaan. Toen heb ik nog even voor ze gewerkt in Parijs en vanuit Antwerpen. Nou, zo. En nog steeds, we hebben een super goede band en ik ben hun zo dankbaar voor alle kansen. Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Mij is bevestigd waarom mode zo'n belangrijk onderdeel is in mijn leven. En wat ook is bevestigd, is dat het klopt dat ik het idee had dat mode, theater, concert, dat eigenlijk allemaal hetzelfde was. En dat de manier waarop ik mijn toneelbeelden ontwerp precies hetzelfde kan zijn zoals een modeshow kan zijn. Ja, ik heb Atropa gezien. Een stuk waar jij het toneelbeeld voor gemaakt hebt. Ja. Van Naomi Felisariou. Ja. Een stuk van Tom Lanois. En daar was het toneel was eigenlijk een grote glazen catwalk. Ja. Die de zaal in kwam. Ja. Ja, dus ik probeer zeker nu in mijn werk, in het werk van theater, probeer ik echt de esthetiek vanuit die ik vaak gebruik in de mode echt in te zetten in het theater. Om een ander soort esthetiek daar te kunnen uitproberen. En in het werk, in ons modewerk, probeer ik juist veel meer de conceptuele kant, die misschien logischer lijkt vanuit de theaterwereld. Dus er is echt een kruisbestuiving tussen al die podia die in jouw universum passen. Ja, en ik heb denk ik ook bij Betak kunnen werken, omdat zij het interessant vonden dat ik... Ik bedoel, ik ben geen architect, ik had geen idee van die computerprogramma's, maar ik kon wel goede concepten bedenken voor ander soort modeshows. Omdat ik vanuit het theater dacht van dit is ook... Ja, we kunnen het ook zo doen. We kunnen ook... een keer een show gedaan waarin we alle modellen, al het licht, al het geluid in bussen hadden gestopt. En die reed door New York. En dan stopte die bussen ergens en dan was er gewoon een catwalk op straat. Alles inpakken, doorrijden. Door. Dus dat soort dingen. Ik denk dat ik heb gewoon bevestiging daar eigenlijk gekregen van dat mijn idee misschien wel zou kunnen kloppen. Dat die werelden allemaal naast elkaar kunnen bestaan. En dat het niet... Ik ben geen of scenograaf en dan kan ik dus niet. Of ik ben dit. Zo, dat. Ja. Het is gewoon... En niet of. Ja, en het is gewoon... Dat wordt verbonden door mij. Gewoon, ik ben de glue. En dan kan ik zeggen, we doen... Nou, morgen naar Parijs voor Fashion Week. En ik heb gisteren gespeeld met mijn solo. Dus ik bedoel... Kan allemaal. Je hebt voor Diesel, het Italiaanse merk... heb je een figuur gemaakt of een opblaasbaar... Wat is het? Opblaasbaar sculptuur. Sculptuur, dat woord zocht ik. En het bestaat eigenlijk uit 4 mensen die ofwel seks hebben... ofwel worstelen, dat is een beetje vaag. Maar je ziet heel veel armen en benen en lichamen. Ja. En dat was zo groot... Ja. dat het in het Guinness Book of Records terecht is gekomen. En het stond heb je in... verder niks aan, maar het klinkt wel gezellig. Goed, het klinkt wel goed. Ja. En nee, het klinkt wel, het is wel een soort erkenning van hoe groot het was. Precies, hoeveel meter was het? 50 bij 38 bij 17. Ja, dat is toch gigantisch. Nee, het was echt. Het ging buiten mijn pet om ook, hoor. Ja. En het was omdat die modeshow van Diesel, die was in een arena, hè, waar 5000 mensen in konden. Ja. En jij dacht, ik ga het groot aanpakken. Ja, het is een beetje zo. Het is een beetje simultaan gegaan samen met de creative director van Diesel, Glenn Martens. En hij wilde sowieso iets in een arena doen om ook. Mode inclusief te laten zijn. Dus ook voor mensen. Mode kan soms natuurlijk vrij exclusief zijn voor een bepaalde voor groep mensen. Die geld mensen. Hebben. Ja. Of ook voor. Je mag naar een modeshow als je een editor bent, of een blogger, of god mag weten wat. Influencer. Ja, of een celebrity of zo. En hij wilde gewoon. Iedereen die wil kon komen. Allemaal studenten. Was echt fantastisch. En en zo gaandeweg is dat idee, dat crazy idee van dat Guinness Book of World. Maar ja, dan. Maar hoe komt dan zo'n idee van 4 worstelende lijven in die gigantische afmetingen? Ja, dus zij hadden dat seizoen daarvoor hadden ze al wel iets gedaan met opblaasbare mensen, maar die waren levensecht. En omdat het die show heel erg ging over de collectiviteit van mensen, wilde ik heel graag iets doen met collectiviteit van mensen. Dus het moesten meerdere figuren zijn. En we gingen praten en we zaten uiteindelijk op het idee om te onderzoeken wat de fysieke beperkingen zijn van het menselijk lichaam. Dus we kwamen uit bij yoga poses of contortionist, dat soort types. Wat is contortionist? Ja, van die slangenmensen die okay, zo heel... Ja. En toen dachten we, omdat we dat sculptuur in de computer ontwikkelen, dachten we, dan pushen we het nog 1 stap verder naar het onmogelijke. En zo is dat sculptuur ontstaan van die mensen. En we wilden in hun gezichtsexpressie alle soorten emoties die de mens in zich heeft, van rage tot jealousy, tot gewoon de lelijkheid ook van de mens, in een soort seksuele of sensuele embrace. Dus het is de paradoxale, alle kleuren van de mens eigenlijk, en alle vormen van mensen, en gewoon een super inclusief sculptuur maken. Wat letterlijk ook in elkaar zit. En die grote? Ja, die grote, dat moest. We moesten een record breken. Dus we wisten op een gegeven moment, dat gebeurt met handboeken. En dat is zoveel gedoe. En dan komen metingen, dan moeten mensen langs. Het duurt een hele dag om dat sculptuur op te meten. En het was ook echt wel de bedoeling om het Guinness... Op een gegeven moment, Glenn die had dat in zijn hoofd. Dus ja, dan was het, dan moeten we... Ja, en bedoel, of je dan 47 meter of 50, bedoel dat maar... Dus het was ook letterlijk soms dat we dachten, we moeten nog een meter arm erbij. Of een, ik zag een foto en ik zag een hele lange arm, ja, inderdaad. Ja. Dus het gaat dan zo over de lengte, de netto lengte en netto hoogte. Nou, en zo. Het zijn allemaal regels. Dus we moesten daar. Nou, dat was ook wel interessant om zo te kijken van. Ja, want het is een beetje stom natuurlijk als je dat wil en dat groot wil aankondigen, maar dat je het net niet hebt gered. Dus dat kon op een gegeven moment ook niet meer. En als je dan zo'n hele grootse, ja, dat is toch een heel groot ding waar je met man en macht aan gewerkt hebt. Zeker. En dan vindt die modeshow plaats en het is één groot feest. Geniet jij dan? Of ben je dan alweer met je tijdschema iets volgens aan het bedenken? Goeie vraag. Ja, nee, van Milaan weet ik dat ik dat moment heb gemist. Ja. Echt? Ja, toch wel. Ik heb er later heel erg van genoten. Wanneer? Toen het voorbij was? Ja, eigenlijk wel. En toen mijn vrienden, mijn man en zo, toen... Ja, het kon... Ja, ja, dat is heel... Ik zweef er dan toch boven. Eventjes. Dat vindt plaats, hè? Al die modellen, dat sculptuur van jou, dat opblaasding. Waar sta jij dan? Ja, rond. Ik loop rond. Dus ik weet ook geen blijf met mezelf. Ik heb volgens mij ook nog een sigaret gerookt tijdens de modeshow. dus ja, ik weet niet. Ik vind het moeilijk om dat onder woorden te brengen. Ik heb dan geen rust. Om op dat moment, ik weet wel dat ik op een gegeven moment even ergens op een hele goede plek ben gaan staan. Om even zo, je moet hier even naar kijken. En dan was dat ook weer zo, oh ja, nee, we moeten ook weer zo. En dan was ik weer weg. Je moest alweer door. Maar terwijl ik dat helemaal niet hoefde, weet je wel. Ik kon makkelijk gewoon die 15 minuten of zo toch even met je telefoon of zo. Nou, zo, ja, echt stom. Ja, ja. Is het moeilijk om te genieten? Ja, voor mij wel. Ja, klinkt heel stom, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat heel moeilijk. Ja. Want je bent heel succesvol, je bent pas 32. Ja, dat is vet dat je dat zegt, maar zo ervaar ik dat zelden. Ja. Dat is echt, ja, dat vind ik ook heel stom van mezelf. Nou, dat helpt. Ja, nee, maar om zo. Alles heel stom van jezelf te vinden. Ook zo, ja, oké, okay, en nu door, toch? Ja, dat is zo, ja. Het is echt, dat kan soms echt giftig zijn. En heeft dat te maken met die levensangst of die doodsangst? Voor mij is dat daar wel aan gekoppeld. Ja. Want hoe zit die link eruit? Ja, het kan nog beter. Of het kan nog. Het moet echt een meesterwerk. Ja. Altijd. Ja, ja, en zo, ja, ook nu met mijn solo, dan krijg ik... Ja, dit gaat zo erg klinken, ga ik dit zeggen? Ja, ik wil zeggen. Dan krijg ik een recensie bijvoorbeeld. En dan lees ik die recensie en denk toch, godver. Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Dus het heeft ook... Ik zit ook heel erg te worstelen altijd met mezelf. En met mijn eigen... Snap je? Het moet... Van wie moet het goed genoeg beter? Weet je wel, het is alleen van mezelf. Dus het is ook een soort masochist, een soort zelfdestructief gedrag... Wat ik ook heel irritant vind. Maar zo ervaar ik het soms wel. Ik ben ermee bezig. En ik zal beloven dat de volgende keer in Milaan ga ik er wel van genieten. Ja. Ja. Ja, en van je vader genieten. Want, ja, daar want ben er ik... is nog veel van te genieten. Ja, en daar ik heb echt gewoon 14 keer nog de tijd. Of 12, of ik weet niet hoe vaak ik nog moet spelen. Dus ik ben daar, ja, dat... Ik vind het heerlijk, zo veel vrienden van mij die echt theateracteurs of makers zijn, die zeiden, gaat super eenzaam zijn alleen op tour. Yeah. Ik vind het heerlijk. Het is echt een soort, ja, dat zijn momenten waarin het me echt goed lukt om even helemaal daar te zijn in dat theater met de mensen en dan met mijn vader, ja. We hebben nu nog een halve minuut. Wat ga je doen? Nee. Ik zeg dat omdat ik in jouw tijd wil. Hè? Ja, zit jij al helemaal in de auto terug naar Antwerpen? Ik was er net wel even mee bezig, maar ik was er ook wel echt even hier. Ik heb wel echt ook dit gesprek met jou gehad. Ja, en nu ga je in de auto en dan ga je rijden en dan ga je morgen... Dat is al allemaal weer helemaal ingevuld. Yep. Ja, tot... Ja, zeker. Doe je wel eens iets spontaans? Oef, nee, bijna nooit. Echt niet? Ik reed dus met Suze vanuit de repetities naar huis. En Suze zei op een gegeven moment, laten we naar de McDonald's gaan. Gewoon even toch zo. En dat kon ik gewoon niet. En we hebben het uiteindelijk wel gedaan, maar zo... Het zat niet in je schema. Nee, en zo tanken vind ik ook moeilijk. Nee, doe je iets spontaan? Soms, maar meer als het wordt afgedwongen door de mensen om me heen. Ik ben blij dat, dat wij in jouw schema zaten vandaag. Dank voor je komst, Dennis van den Broek. Dank je, je kan een masterpiece nog gaan bekijken de komende week in Amsterdam, Arnhem, Tilburg, Rotterdam, Antwerpen en Groningen. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.